नापा मतिना सकल के किजपिन्दा ठोका छिमिङ हेनी तीन हेका वचनको ज्याझो मेट्रो एफएम बीपीएफटी को मेगाहर्जे थौ संचार बाया मचाख्या ज्याझोले छिपि सकसित लस्को सेनचना अले के किजपिन छिपि चोसा जोनान अर्थको चोसा जोलन जोनान तयार ज्याझन जी देको जी पाल सकै छन चोसा जोलन गादाले कापी व कलम ख अले उकेली छ मागु मेमेको जोलन जोन दु गथे कि आसी सकलम चयो खसा सिसा कलम या ट्रेब्लेम सिनिक जका हुई त इरेजर अर्थको रबर अठे मेमेको जोलन हाबले शार्पनर गुकेर छ कटर घान दाई थयाको जोलन जना चाहिँ ठक्क न्ह्याने चुनचुन जीर गाथेको चाहिँ विचार जना छ्यार छ थौन जी छिमेको नि थिए छुनछु नेवा खगो त अथवा नेवा खगो दुनि न वस तिसा अथवा चाहिँ तिसा वस या ख हैको दु त तिसा वसले जी गुलतको सिउ ख उले हेजको हैको त यो कोला जी हैन मर छ्यार छ दक ख छिम त बिल्ला छ थौ दक लिएर फैन मग ओके छुनछु ख जी छिमेको नि थिए हैको दु ठो ख छिम छ लिए त चाहिँ जी इना पिना जना ठो लिया मिले जु मजो अले मिले जु सा मिले जु जुगेजले मजो सा छिमसा ठुके कोखिना हे त अठरेको मिले मजो सा ठो मिले मजो रगा त हेत न छिम त इना पिना जना अले जी छिम त ठो न इना पिना जना ख कि छिमसा न थजाको नेवा खगो नेवा नसा ठोसा नेवा थाबे अले नसा ठोसा या ना या नाजको मख उ नसा ठोसा त गबले नै गबले तुनिउ ख गबले छेलिउ ख थजाको खन छिमसा छियोसा चोया छोय त जी छिम त इना पिना ख वंगुवाले आन इना पिना जना थजाको ख छियोसा छिमसा चोया छोय विशेषण नेवा तेलिसे सम्बन्धित जुग लोमनि धंगो ख सुन ख त दुसा ठु ज्याझो पाखे प्रसारण या बजी कथ छिमसा चोया छोय त इना पिना जना कथ छोय त थाबा छुकाले वजी थाबा नि पलकलिपा छिम त कने ठोक गेना छोयौ ख गन छोयौ ख वना जी छिम त पलकलिपा कनेको जे आधा सवनि जी नाचा तै थै छिम त चाहिँ छो छो धन्यवाद तिसा वसाय बारे जी ख कने गातेको ख ठो चले जी त के नापा छिम त कने खेरला थौ कने अपवायना चलन ढेगो गन्जी फियु चलन जिरको दो गन्जी याना छिगो पुलाको थगो मटो दुको पकल ठो चाहिँ तनि दुको दो थौ कने गन्जी फियुको थे चंका नापा पुनीको वसा ख पकल फकल गु के क्षण दुसे सात अले याको चुए थकया बोले निपु फुटो चिगो जमा खम बोले फुटो चिना पुनेको फाटुग कापट अथवा चाहिँ ढाका काप न्यापट्टि चाहिँ तयार सेतैपट्टि ठोप फकल ख ठोप फकल पुनिबले छिद काचक चिकुला जोसान तस्क चिकु मजुको लागि याख चाहिँ ठोप वस फुङ्का तै ख फकल अले पकल घात हेबलेलाई आफा प गेना चोयो खले पर्गा चोयो प बाग व आकार क लय चोय सिनफुटी प बाग व आकार क अले लय चोय सिनफुटी ठोजलो पकल ठोजुले चिज ठो मिस्तेसन फुनिगु मिजन तेसन फुनिगु पाकलङ खा छासा मचबले फुंकीगु वस ठो पाकलङ जुल अथे वया पुतुल ठो पुतुल नडियो मिस्तेसन फुनिगु लङ खा विशेषना पुतु दुगु पति लङ जुलि ठुके त पुतुल लङ खा तै तक खेतला पाकलने न पुतुल चियेमा तर पाकलने पुतु चीगु खसान पुतुल लङ यु पति आकार दासा पछा पाँच चौचौदै उगे ठुके ठो जुल पुतुल लङ अथे वया चिसा स्वेबले सुरुवात हे चनेगु तर तस्कए तगुजीको चाहिँ सुनते ठ्याक्क स्वेबले छपतुटी दुचे ठाया निप निपा सोपा सोपा तुटी नि थे चङ्क भाङ्ला भाङ्लाजीको निहाको या त जामा सुरुवा तका थाइ अठे सुरुवा थो चाहिँ भटिजा गुजी नक्ति छपतुटी दुचे ठाया काटेको थन छपतुटी हेजको दुचे जीको देख त हो त सुरुवा तका थाइ अले सुरुवा या लिसे तपालका तपाल सुरुवा तका थाइ ठुक ठ्याक्क खसा दौरा सुरुवा लगान चिसा ठ्याक्क यन्त्र गोकी थौकने पि मनुतेस विशेषणा सरकारी अफिस चुनिपि चुए या कर्मचारी तेस चुए तह या कर्मचारी तेस फुनिगु ल तपाल नसुवा ख अथे वया भान्ताल न भान्ताल न ढाबले चाहिँ छुरा छ ल चाहिँ छपाहाजको जे चाहिँ तर फुलिन कोठ्याङको कुहाङको कोसोगो ल या त भान्ताल न ढा दाइ जे चिन्ता कन फुटु ल पाकल जामा सुरुवा तपाल नसुरुवा अथे वया भान्ताल ल या बारे कन ठुजुल फुनिगु जोल पुसाया अटीको जोल तिसाई बारेन छोचो खकने जी झी नेवा तेस आफल तिसा टिगु तर थङ्कने तिसा टिगु हो नाप झिस टिगु तिसा राछ तस्कहे पा थङ्कने चिस लुचुरी शिख अङ्गु अथे तप्चा ढाका यार्लिङ ढाका चिस चाहिँ न्याप्ने सुइगु यन चौटो छ नाप नापाई पिन्छ ठयाको मखसी झिगु थगु मौलिक तिसा टिगु यन चौटो गोकी के किपी आन थेको बनि बेला गणपट्टि त गण हिसिबेन अझ यल खोपट न्याउ ठासे भसा डुनी डुहाउने बेले अथे किपु पाखे बोने बेले अथे चाहिँ दक्षिणकारी पाखे बोने बेले अथे किपुली न मसी गाँ पाखे किपु या डुन लागो पा थ्या पाङ्गा पाखे बोने बेले म किपुली हेन पट्टि चाहिँ डुनी लागो थ्या अथवा थ्या बोने बेले फुला फुलि फुला पि मिस्तेस अथवा ज्याथ ज्याथ पिन्छ ज्याथ जिटी पिन्छ फुला तैको चिया तैको चिसा खनि बेले चिसाउ चिसा लुमङ्की पै वा चिसा खङ्की पै गठेके टुकी टुकी गाह्रो न्यापने चोलेको टिगो टिसा ख न्याप गो डक्ले सिथे चङ्गो भो ख वो भुए निगो निगो हेर्न जङ्गा खुवा जङ्गा खुवाएन बिचे न्याप लाकुचा थाका लाइ त लाका जङ्गा खुवा टिया तैको टिसाइ त टुकी गाह्रै अथे माकसी माकसी ठेको थो न्याप्ने टिगो या टिसा ख तर थो माकसी ठेको चाहिँ टिसा झि यार्लिङ यार्लिङ ढाटे न्याप्ने झुन्डे जस चौधै ठुक्या त चिस टुकी माकसी काटै टुकी ढ्याप्ले न्याप्ने चाहिँ चौनिस कोठ्याङ्कै वै पति जुल अनि माकसी ढे चाहिँ न्याप्ने झुन्डे जसपति तिसा जुल अथे वया टाय ठोछको मे टिगो स्वेबले वज्र थे अथवा चाहिँ चिसा नेगो मरि गुख वा मरि चाहिँ अनर्स थे अनर्समको रोड ठे चौपति आकार यो दै चौधै बिचेलाको चाहिँ थाहाउन चङ्गो अनि जङ्गा खौ चोक चोका लुट न्यापदेखि चाहिँ खण्डैपति ठो ताय ख अठे कली कली गाडाले चिस सामान्य मस्त मस्त जानकीले त्यति झ्याकीको कली ख गो वो यो जचनी त्यति चाहिँ पौज झ्याकी थिएँ अथवा चाहिँ लाटे चुरी न्याथेँ टु झ्याकीको पति या त कली गाटाइ छ अठे जङ्गी सेलिया कल्ली जङ्गी सेलिया कली गाटाले ऊ कली छपु हे तस्कै फाटु से चुन्चौँदै अलि उकि चाहिँ ठिटी कठाइ आकार किया त्यही टबै कलिजको ढाबले सामान्य आकार दै जुन उकि पिचु चुन्चाउँदै अभ्यासमा कलि दैमको तर जङ्गी सेलिया कलि गाडाले उकि तस्को हे फाटु छिन चुन्चाउँदै अलि उकि दुने पिन पिनी पाखे ठिटी कठाउँ भुट्टा क्याते जगदै उकि त जङ्गी सेलिया कलि गाडै अठे भम्चा जीवले भम्चा त छेने छुकीको स्वाया त लुस्वा ढगातै लुस्वा ढगातै भम्चा जीवले भम्चा जुमेस त अथवा चाहिँ भम्चा काउनीले गु माजु जिया भम्चा काउनी ख उमा माजु जुमेसँग छेने टिया उनीको टिसा छेने सैँ त टोपिया न्यहने पाखे छपा त जुइको टिया उकि जङ्ग त तै त हो लुयु ठिठी स्वा थे देखा उकि हिरा मोती पन्ना ठिठी जवाहरात त अथवा चाहिँ धाटु त तै त उठै उके त गु टिया उनीको टिसा ख उके त लुसुवा काटै अठे मेगो टिसा ख प्याख अङ्गो जे विशेषणा बारा तैले इले लाटे लाटे झ्यान तै त उठै प्याख अङ्गो अथे ब्यासैबले न चाहिँ ठो अङ्गु झ्याकटे त चाहिँ छिसाउ खङ्की पाइ विशेषता ठो बो याको ख छ अहिले ठो पाता थ्याङ्सको चुन्चौँदै थुके त चाहिँ प्याखाउ अङ्गुर गाथ है अथे हिना अङ्गु ठो हिना अङ्गुर गाथ है तार थे चौंक हिना तई तौब थे स्प्रिंग थे चुनचौदे तर स्प्रिंग रखा स्प्रिंग लम्बो स्प्रिंग थे चौंक चौन चौपति अंगो दई ठो अंगो या था हिना अंगो रही थोकथा तार थे ना हिना तई तौ अंगो या था हिना अंगो रखा रही अले ठोखला चिमसा सिए सिओजी अला अला रे विशेष याना मिस्टेस तुति छापी गो छापी था अथवा तुति पाई गो थो रंग थे चौपति का ठो अला विशेष ग्वाली निशि तुतिया पालिए लिक ग्वाली निशे कया पति चोका तक अलि पति नति न थाहा रुङ्गा बच्छी अलि ग्वाली जौ खौ चाहिँ चाखेन चाहिँ ह्याउँको तैको या त अलहरका रहे ठोजुले के किता पनि झिन्छ ठाउँ ज्याजले कनाको चिगो नेवा खगो घुकी ठाउँको नि लुवामा लाउन चाहिँ नखुको विशेषना नेवा तिसा वसाय बारे झिन्छ जानकारी बिएको छ ल थजाको जानकारी थजाको ख थजाको नेवा तेलिसे स्वापु डुगो गठकी नसा टोसा ठ्या ब्या टिसा वस नख चक रहन सहन संस्कृति अठे छे छिलेको थल बल छुन ज्वल त दुसा उके ज्वल नान छिमसा चोया छोहे फै ऊ चोया छोहेको नीति छिम त ठ्या ब्यास व्यचन ठ्या ब्या ख ज्याजो मचा ख मेट्रो एफएम गुपी फुटी खु मेगा हर्ज राष्ट्रिय सभागृह प्रदर्शनी मार्ग ठुको थासे चाहिँ चोया छोहे त छिम त इना पेन छ अहिले छिमसा चोया छोहको अजाको छुन जानकारी त ओल्ला छ जी ठुको ज्याजुले भएको जी अहिले थो छिमसा चाहिँ मस्यो खास छिमसा थमा बापी दाजुपी ततापी ककापी काकीपी निनी बाजु न्यामेस न थसपी थकाली पिन्द सुत न निना चोया छोय लासन जी चाहिँ थन ठुको ज्याजुले भएको जी अहिले छोय हेबले चाहिँ छिमसा छुया मालेका ताले छिमसा थगो ना थ भनाचनाको भनी कुटी अलि गुगु तगिमे भनाचनाको अर्चेको गुली क्लास ए भनाचनाको ओ क्लास ए भनाचनाको लिया गुली क्लास ए भनाचनाको वन चय हेमा छ अलि छिपिन थङकने गन चुनचनाको खाले छ ओ थ्या भएन चया छ हेमा ठो चया छ त छिन्त इना प्यासे आयत रास छि पलक मिस पनि निनेको पाके भने अलि थो मेरो गा जी ज्यासले मेगु लियोन दोको छिन्त मे पुसेसँग छु न मेगु जानकारी त कने निधि भएको जी आयत रास ठो मिस पनि निनका चना Do it. कर पुलेगु छिगु दायित्व ख सेवायागु जिमगु कर्तव्य ख यी महानगरपालिका सजाओ तिकि झालो बाल गुये देयता ये महानगरपालिका या सार्वजनिक अपील छेया फोहर न्याने लाठा वहाँ मछे न्या निथा सुतसिया गुता ईटाक छिगु ट्वाले फोहर मुंकेता वैगु रिक्सा ट्रैक्टर वा गाड़ी जग फोहर वान छया सहर सुचु पिचु यागु ज्या महानगर पालिका याटा गुहाली याना दिशा ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग टेको ये महानगरपालिका शहरी विकास विभाग या सुजन ये महानगरपालिका लागादुने मित्रित थ्याबया प्रणाली कथा छेल्या पाटा निर्माण व जडान्चा छुदा निसे सुचारू रूप संचालन जवै चुंगु बिहोरा सकल महानगरवासी पिन्त जानकारी या कोगुदु ये महानगरपालिका दुनिया स्विन्यागुली वडा दुने लागो आटकन छेल्या पाटा जडान मोजुगु छे उगु पाटा जडान या किउ निम्ति थगु लिक्क दुगु छेल्या विवरण लपुया नातक न्यात्न तगु जग्गा धनी दशिपो प्रतिलिपि व जग्गा या नापी नक्सा कया ये महानगरपालिका जाकुथी छेल्या यकै बागदरबार या सफोतै दि सम्बन्धित शक्षिगु लागि थोसुच प्रसारण यागुदु ये महानगरपालिका जाकुथी शहरी विकास विभाग बागदरबार रुगी बजारको टिपारुङका हाकलन केही किजा पिच पिच सकसित लस्कु सेन्चनाले छिमसाङिना चङ्गो डु ठोइले मेट्रो एफएम गुइपी फुतेखु मेघार्जे छिमिगे नीति नका झ्याका वैचनाको ज्याझो मचाख्य ज्याझोले जी छिमिगे नीति नेपाल भाषा या थि खग विशेषण नेवातेस छेलावैचङको थल बल नेवातेस छेलावैचङको तिसा वस पुनावैचङको फुसा अझैको वस अथवा नेवा लागाया बारे न जी नापात छिम त कन्डनगोटु छ आफ्नो अजाको खन कन्डनगोटु गुगु ख छिसन छिमसनको मुख जिमसन लुमन नको ख ठुक जाले नेपै योजना गजल अले ठुके नीति दास चाहिँ जि जितना धन्यवाद बीमा छारा छ जिन जि लुमन नको खै त हाक्न लुमन के नीति ठुक जाजो पाखे जितना छ ग्वाली जुगुटु अले मेरो छ ग्वाली न जि छिम त फनाचना थगु जाजो न्याकी नीति चाहिँ जाजो पाखे जितायो खसी गौ ख अजाको मसियो खिम सन चोइ चाहिँ जि छिम त इना फेन चना ठुके पाखे चाहिँ जित यो ग्वाली जि जि लुमन नको मसियो ख अजाउ दैजुनी फो एजुनी चाहिँ ठुक खै त चोया छ यता छिम त इना पेसे आरा चाहिँ जि छिम त धन्यवाद ख गया ज्ञानवर्धक ख टुङ्खा मेरो ज्ञानवर्धक ख खिचाया बारे कनेतिराको ड खिचा झिला झी मध्येलाई खिचा मख पिँदैबी दहे मखो अलि झिसँग खिचा मखौँको मखो खिचा त मखौँलाई खै टोटे खिचा लहिन तबिन उति कहे दै ठाउँ ठाउँ पिनेको छे खिचा लैन त टकटै छ अलि गुलीगुली छिन छे खिचा लैन म त छे पिने चुमा पिङ खिचा त न चाहिँ चुरा छ झि वे व मसु पिङ चुल्ला छ निपिङसँगका तस्क सत्यको या न्युहने वया चाहिँ लुटुपुटु लुइगो अयो एनान खिस्ता त्यसँग यहाँ चौधै अलि गुलीगुली रहेछ चाहिँ चुराछ खिस्ता त्यसँग मुम्सु पिउँ बोल्के तस्क उयु मसु पिउँ बोल्ला छ उयो न्युहने वना चाहिँ सुन सङ्केत या गरिकी खुँ होला अथवा मुम्सु पिउँ होला चौमुखो चिजुला गरेर लाग्छ ठयाउ ज्याइला खिस्ता त्यसँग यो सिएसियो अलि चिमसँग सुकी मसु खिस्ता त्यहाँ न्युहर गाटेको न्याकै दिवसान तस्क हे सालुसी चोनियो ओके खिचा त हेबी खिचीको छुजको सहवासान तस्क दना चाहिँ जोगको दना तस्क कुरुर कुरुर दिवसान तस्क स्याक्क न्युहवासान सु खिटीको झुल्की खिचा तस्क चाहिँ तुरुन्त वाचाकी फोले वाचाको खटाए दना चिठा खुइले न खुलकी खिचा चाहिँ उयो छ है उयोले चाहिँ अलिक खुचाइ चलाछ छ चाहिँ खिचा दुई खिचा न्याइरहेका खुन वैमखो ओके छिइ त चाहिँ तकले लुहमा पासार गाटै हो खिचा हेक खिचा हे छिय त बालक बिचाएको चाहिँ थोरै छुसोको खन्छ तर ताथे खिचाइ खाने चाहिँ छुसो खन्तुले छ जिठो छिन्त कने संसारे वा विश्व यो जाट्यापि खिचा त खिचा मनुते त मा अलि মনোতে খিচা মা আছে খিচাইতে না মনোতে হে মা খিচাইকে পেপা তুতি নিপা নেপ নিগ মিখা দই গোফলা সে চিসা খানা চলা খিচাই মছমহে সন্তাই ফিল্মে সয়া ওয়া লহিনা চিসা খিচা গুলি ইমানদার ঢাকা না শিরকে ফু অর্থাৎ চিসা ফিল্ম সুয়েবলে না ফিল্মে না চিসা খনচে খিচাই তালিম বেতন খিচা তে গুঠান থাক অভিনয় না কিনি মুঠু নয় মস আলে স্ক্রিপ্ট বনি মস ডাইরেক্টর তাহ খমঠু সান ইন্ত হাউ ভাউ এনা লাট ইসারা এনা কেনি বলে কিসা গুঠ প্যাট ফিকা ফিল্মে থাকো অভিনয় এনা কেনি ও চিসা ফিল্মে সুইচ নসা চিঠাই ছে না চিসা লাইন টেপিং খিস্তা তে ওয়া রায় ওয়ু ফেত রায় ফেটু দর আয় দনিউ নমস্তে ইয়ার আয় ইয়ু অঠে জৌ লা খৌ লা বিরাই বলে বিউ থাইও কঠ গু ইয়ু খ মমসুপি ওই বলে চাই সুগো চল গা লালকে চাই চিসা মসুপি তাদের খিসা মমসুপি ও লাসা চাই ববি বলে সুগো চনিউ অল থ থাসে ওনা সুগো চল গা তাসা চনিউ কন্ন গা লাসা নেউ অলে নেম তাস মনে ডক চাই গু কঠ ইন্দ পাশা সেন খ ও সেনা তো পাশা কঠ ইপিং গুলি ইমানদার রাখা চিসা শিখে ফ প্রাণীত মধ্যে দক্ষিবে অপ ওয়া ডুমার হেমন খিচা হেখ মনু তেকে সুই নিপুনি সে নি চাপুনি সে সুই খুপুটক ওয়া ডুর গা যায় তাই মনু তেকে নি চাপু অঠেক অত্তাইশ নিশে ছত্তিশ পু ওয়া ডুর গা তাই খিচা একে প্রাণী মধ্যে দকলে অপ ওয়া ডুমা জনাবর খিচা একে পি নিপু অঠেক বয়ালিশ ওয়া দই পি নিপু ওয়া দই ডুমা জনাবর খিচা খিচা একে দকলে অপ ওয়া দই গোজল খিচাত মনুতে নীতি পাশাতে হে খিচাতে নেপ নেপনতে মনুতে তাপু কথ খিচা নিশিয়া দুনে কাশি ওনা ওয়ে ফুরকা ন তাই হদি মাল রাস খিচা নিশিয়া দুনে কাশি ঠেঙ্কা ওনা ন ওয়ে ফুরকা তাহা গইয়া চিস খিচা তে গো না খিচা এত সয়া তে গইয়া নচ না গোটো থলা খলা ছিমস সে সু সায় ছিমস ছে লাইন তাপি খিচাই না নথায় কথে খিচা সয়া তাই তো গটকি রানী পপি চো চো না গা তাই তো আজি না খিসা লাইন টিটিউ মোর এজনী জিং খিসা লম মসিও খিসাই না ছুচু দুর্গা তো লাইন তো আপিন ছালা পকা আসিও যে খিসাই না ছুচু তাই তো দুর্গা আলে চিসা খিসাতে খিসাতে গো না খিসাই তো সোয়া ইমুকু ব্যবহারে তো সোয়া তেগো এনা চিনা উঠো সা আলে ছুচু খিসাই না রাসা লে জিনো সিও ছায় রাসা চিঠা তালে দৈবি লাসি খিসার গা তাই তো লাসি খিসাতে এত চাই চিসা ফুয়ো হাকু কালে ঠেগা না তাই লো সু তো ছে তসক থপিন সব মায়া মতি না তপিং খিসাই না রাস মেঘ কথা তাই তাও তাই আলে খিসা ছিগু ছে তো খুপা খেয়ে বচে গুলা জুহে জুলা খিসা এম মিখানো নিগ তস দই দইসা ও তসক তেল অঞ্চল দই আলে উই পিং খিসা তে সা রাস কাছা কন্যা ইমুখ গা তাই গো তাপু দো তো খন খে সাসা গুলি গুলি খিসা তে সা তসক উই মনুয়া গ্যাক সাটু অঙ্ক উই লে মমসি পিং ও আসা না উইয়া ছুই গলে গলে চিস খঞ্চন লে মরছে তো অথবা চাই ঢিজা ওস এস অপন তপি মিলে হাকু ওস অপন তপি অথবা চাই ও চিস চাই সটক বাল বালিকার গা তাই সটক মস্ত খ ও সটক মস্ত ওই বলে চোরা জনা ওই বলে ইম তো উই গুই এই তো উই গুই আসা ইমস অপা কে কে থে কঠি দ্যাঠে ইয়ার কি জ্ঞান বিষুনি অপাস উই নাই মখ তার গুলি গুলি খিস্তা তে সাথে আসা জ্ঞান ন বিয় আলে খিচা তো মধ্যে গুপি তস্ক তরিক জুইস গুপি তস্ক হে চিচির গজুই খিচা তো মাকত থে হে ছৌ কথ তস্ক হে জাপি খ এদি চিসা ছম মাকত ছো ইয়াত কি ও দকু মাকত ওয়া চিত খ্যাত ওই অঠে খিচা তো না চিসা ছো ইয়াত কি দকু খিচা তো ওয়া চিত ও এ রুঙ্কি ওয়া চিত যাই নিয়াত সুয়ে রুঙ্কি খিচা তে তো চিসা ভিন্দিয় কথা না মানে ইয়াগা ভিন্দিয় আমাকে ভীম দিয় কথা রাখা না মানে ইয়াগো ইয়া আলি চিসা দে দশ সন্তি নখ বলে খিচা পূজা রাখা খিচাই তো পূজা এনা সা সা গো অথবা ধগো ছে ডুগো না নকি গো ইয়ানা তাই ধগো দু আলি চিসা নকি গো ইয়ানা ওই চলা গোটো আলি গুপিন তো খিচা তেস গুপিন খিচা তেস একাদশী অষ্টমী পুনি আদি খুনো সুথে নকি ইংকো সা না নই পি নই মখো অর্থে গো ঝি গঠে মনো তেস ঠোটি টিকো ঠো নে মজুর গাছি ব্রত চনি অনেক কথা যাই চিসা ইয়ান চলা গোটো সা খিচা তেস না থাটে ইয়ে পিন্ডো আলে ছতা খন শিউকি মশো খিচাইয়া মে তাহ গজি আলে ইমত গণ কাহা জোসা ফে হ্যা জক ন ও খিচা তেস লঙ্কে ফু গণ ছো কাহা জো লাস ও খিচা তেস লনা হে ফে জক ফে কাহা লঙ্কে ফুসা আলে খিচা নিয়াটাকে ছিদ জুই গো লুয়ে গাঠে গো রেবিজ খ একজনী রেবিজ গাঠে পটি ছৌ ল খনা গেই গো অথবা চাই ল थि म युवती ल खन्की चाहिँ ग्याइगो लुएख ठो ल खन्की ग्याइगो लुए किसान यापिन झुइय किसान यापिन अजापि गुपिङ किस्ता तेके रेबिज या जीवाणु दैछौँ रही त रेबिज या जीवाणु दैछौँ पि किस्ता तेह चिकित्सा त्यस ता छ छिद्न रेबिज जी छिद रेबिज लाग्छ छि लखना ग्याफु एजोनी चिसा चाहिँ छुयामा छ छेन लैन त किस्ता छाया मजीमा इन्त रेबिज विरुद्ध या वास बिमा अठेको इन्जेक्सन बिमा उसले चाहिँ मको अहिले त खिचाते मध्ये चाहिँ जिन नकिन दाइथे मियोपति बारे गोदै ख खिचाते मछम सना दैका जिन आचा त्यान्न झिके मछम समर्सान कपाले समर्सा नेताले समर्सा नासे समर्सान चाहिँ छ छिट चट्यो होइछ नि थजाको समरको था अङ्गलाई छिटो चट्यो रहेछ सन्डु अङ्ग गुली चट्यो होइजी तर खिचाइके मछम सन्डु सान गब्लेन चट्यो होइमको उही त तानुइमको उही त तानुइको बढ्यो मिख खिचाइ मुटी चोङ्गो मे तानैको जोगनी गब्ले गब्ले खिचाइ त तानै अब्ले अब्ले खिचा मेलुया निपिनी पिकया फेर डुक्या त वा सिचुके त सोइचनी ठो छिम संस्कार बालको याद यान छ ठो इलेला तस्कै तानै छन् चौँ त तानोको इले झिल तानैयाला छि पङ्खा चना मगा निक सोक मोलुसा मगा इले चिस अनेक ठाउँ उपाय नाल्छ चौँदै म सिचुकेको निति छि त चाहिँ तानो मजुकेको निति तर खिचा तयार आछ अजाको उपाय त मरु उके खिचा त चाहिँ तानै बेले मेलुया चुन्चौँ खण्डै अलिक मेलुया मे मेछपो या त सिचुका चाहिँ इपि चुन्चौँ दै ठोखन जिन्दै खगी मको छ छिमसान छेस बालको सो छेसको मको लाछी त लाछी दुपी छे गल्ली चुक ननी न्याठान दुपी खिचा त स्व के खिचा पिन्छ आएस मक्सा अलि आला अभ्यासमा तानो मजो सान छिटेजको तानो सान खिचा त्यो अलिजको तानो यो खल सायद अलि निवा टोइब्लेस स्व अलि वो निवा टोइब्ले वा निवा मोटो सान चाहिँ सामान्य इलेन छिमसा सेफो खिचा त्यसमा चाहिँ तानो लास मिलिया छौँ खङ्के फै ठोखाए जानकारी लिसले चाहिँ के किताबी ठाउँ छिएको ज्याजो इ न कसै थियो कसैले जिन थन मनलाई मालिक भएछ ल ओके ठाउँ यहाँ नीति ठोको ज्याजो पाखे हुने छिपे नि चिन्ता हाक्नास खाना इना पेन्सन जि तैते छिमसा नेवा खग या ना नेवा थ्याबे ना गु जि नेवा त्यस छेल मचनको खग त थ्याबे त चिसावस नसा टोसा फुसा थल बोल अनेक कठाया चाहिँ जोल या ना छिमसा चोया त इना पेन्सन छ उरी जग मख छिमसा जिन्न किन थाहा सुन जीव जनावर या बारे छिमसा थमा छुम सुन महान व्यक्तित्व बारे जानकारी दुसा उयो बारे जानकारी न चोया छोय त अथे रोचक खटना चोया छोय त छिमसा इना पिन छ तर छिमसा चोयबले नेवा भाषा चोयामा खे भाषा चोया लास जीव पनि मको नेवा भाषा चोया छोय त चाहिँ जी छिमसा इना पिन छ थजाको रोचक खट गति जि खिचै बारे त अथे खिच बारे जको मको छिन लैन त बि जंग पञ्चित दैछु नि खडा छ दैछु नि अथे वया चाहिँ छिसँग छे लैन तैपि महिना त दैछु नि ऊ महिनै बारे सियो छ अठे वया महान व्यक्तित्व गरेकी गौतम बुद्ध रगा रही फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल लगा चाहिँ ताई अठे वया मदर तेरेसा रगा चाहिँ ताई छिसँग भगवान् बुद्ध झुल सगरमाथा त्यहाँपट्टि डे खन्चुल थया बारेन छु रोचक निपुछि चोङ्गो खन्डु छ छिमस मेपी पासमिध्याक थ्याङ्क्यूको निति चोया छोया त इनाभ्यासे थौँ नीति प्राविधिक खेल ग्वालेन्टी दाजु पुत्र मर्सनियाले चाहिँ जी उदयनीय त नहुने त उसम्भ्यो मेको वा हाक्न थजाको छिटी हलाउ चोल या ख अथवा चाहिँ मेको छुन जानकारी निश्चय निपुसँग खन्जुना छिम त नाप्ला गएको छ जी अबले तकै नीति नासा थौँ ठुक ज्याजो पाखे भन्दा उसमा फनाचना थौँ त ब्या सुभा Thank you.